najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Renault Master od 1350 zł netto miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak rakietowy na Krzywy Róg, nie żyje co najmniej 12 osób. Gdańska policja ma wizerunek mężczyzny, który zniszczył flagi na Westerplatte, prosi o pomoc w znalezieniu sprawcy. Mega koncert gwiazdy chorwackiej muzyki pop. Nigdy na świecie nie udało się sprzedać tak dużej liczby biletów na jeden występ. Co najmniej 12 osób zginęło, ponad 50 zostało rannych po uderzeniu rakiety balistycznej w miasto Krzywy Róg w centralnej Ukrainie. Rosjanie trafili w popularną restaurację, informuje szef Rady Obrony Miasta. Przeklęci Moskale uderzyli rakietą w centrum dzielnicy mieszkalnej, napisał na portalach społecznościowych Aleksandr Wiłkuł. Krzywy Róg to miasto, w którym urodził się prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów ostrzega Stany Zjednoczone przed wiarą w dobre intencje Moskwy. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak oświadczył, że Rosja nie przejawia chęci do przerwania działań zbrojnych. Stany Zjednoczone ostrzegają Rosję w sprawie zawieszenia broni. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio mówił w kwaterze głównej w Brukseli, że Waszyngton nie będzie czekał wiecznie na odpowiedź w sprawie zakończenia wojny. O szczegółach Beata Płomecka. Wkrótce powinno być wiadomo, czy Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju na Ukrainie, mówił szef amerykańskiej dyplomacji. To kwestia tygodni, nie miesięcy. Marco Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą pokoju jak najszybciej i że o gotowości Moskwy świadczyć będą czyny, a nie deklaracje. Jeśli Rosjanie stosują taktykę na opóźnianie, to prezydent nie jest nią zainteresowany. Prezydent Trump nie wpadnie w pułapkę niekończących się negocjacji o negocjacjach. Tak mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Piłka jest teraz po stronie Rosji. O zwiększenie presji na Rosję apelował szef ukraińskiego MSZ-u, który wziął udział w jednej z sesji natowskiej narady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdańska policja szuka sprawcy, który zerwał i podpalił flagi na Westerplatte. Doszło do tego w nocy z 1 na 2 kwietnia, a zgłoszenie policja dostała wczoraj. Uszkodził elementy 11 masztów oraz zerwał 11 flag, z których dwie spalił. Policjanci ustalili wizerunek mężczyzny i proszą o pomoc w znalezieniu sprawcy. Wstępnie straty z tytułu tego przestępstwa wyceniono na 7,5 tysiąca złotych. W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami. Osoby, które wiedzą, kim jest ten mężczyzna widoczny na filmie lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z komisariatu na Śródmieściu przy ulicy Długa Grobla 4 w Gdańsku. A prosi Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wcześniej ten sam sprawca włamał się do dwóch przyczep gastronomicznych. 4 miliardy złotych dostały dolnośląskie gminy po wrześniowej powodzi. Mimo to dalej są miejsca, które potrzebują pieniędzy. Dziś wojewoda dolnośląska wysłuchała informacji o stratach gmin z Kotliny Jeleniogórskiej. O sytuacji mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Jelenia Góra miała szkody na ponad 250 milionów złotych, otrzymaliśmy około 30 milionów złotych. A to nie oznacza, że my w ciągu jednego roku dostaniemy 250 milionów złotych. To oznacza, że te szkody będą usuwane, tak jak po powodzi 97 roku. Te szkody były usuwane przez około 10 lat. Pół roku po powodzi dalej jest potrzebnych 57 milionów złotych w Mysłakowicach, mówi wójt gminy Michał Orman. Jest to infrastruktura drogowa, mostowa, są to mury oporowe, ale również bardzo ucierpiała szkoła podstawowa, przedszkole publiczne. A ono działa? Przedszkole i szkoła podstawowa działają, natomiast w szkole podstawowej wyłączone jest całe piętro. To najbardziej poszkodowana gmina w powiecie karkonoskim. Do tej pory Mysłakowice otrzymały 14 milionów złotych. Lipcowy koncert gwiazdy chorwackiej muzyki popularnej Thompsona jest już rekordowy. Nigdy i nigdzie na świecie nie udało się sprzedać aż tylu biletów na jeden koncert. Już 3 dni temu było wiadomo, że na koncert na hipodromie w stolicy Chorwacji wykupiono rekordową liczbę biletów. Organizatorzy postanowili jeszcze poszerzyć teren imprezy i sprzedać więcej wejściówek. Ostatecznie okazało się, że 5 lipca do Zagrzebia na występ Marko Perkowicza Thompsona przyjdzie ponad 500 000 osób.

Dzięki, słuchacze. Dzięki, no bo bez was, no bez was to wiadomo. Ale w sumie nie będę tutaj ukrywał. Lubię być sam w studiu, samiuśki tak jak dziś, no ale wiadomo, że po drugiej stronie szyby, szanowni koledzy, jest ze mną Maciek Załęcki, Marek Pawlukiewicz i to właśnie w takim składzie, we trzech. Dzisiaj poprowadzimy ten pociąg, a pociąg nazywa się 48. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka. Przypomnę, że Marek odbiera telefony, 2 dwójki i 7 trójek i właściwie można już dzwonić, a Maciek steruje wszystkim tym, czym trzeba sterować podczas listy. A ja jestem Grabek, to znaczy Michał Grabek-Grabkowski i będę się starał, no nawet bardzo się będę starał. Zawsze się w sumie staram, no tak chciałem tylko dodać. No i wy, słuchacze, to trzeba zaznaczyć, też bardzo się staracie, ale mówię o tych, którzy głosują i za to naprawdę dziękujemy. Mało tego, mogę brawa nawet teraz na antenie tutaj uskutecznić. Dziękujemy serdecznie. A ci, którzy jeszcze nigdy nie bawili się z nami, no to ja gorąco polecam, tak jak tydzień temu, tę zabawę. Mało tego, apeluję, żeby głosować, a żeby bardziej zachęcić do tej, jeszcze raz użyję tego słowa, zabawy, no to powiem, że mamy nową stronę www. Można sobie zajrzeć, zobaczyć nasze nowe zdjęcia, poczytać o audycjach, no i od razu zagłosować. No naprawdę ciężko jest na tej nowej stronie nie znaleźć zakładki lista przebojów, także proszę mi nie mówić, że nie umiemy głosować, jak to jest przecież bajecznie proste. Na przykład fani Kaśki Sochackiej na bank nie mają z tym problemów, bo tak często zaglądają i klikają na swoją faworytkę, że tydzień temu w 47. notowaniu wyklikali znowu miejsce pierwsze. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Szum Kaśki Sochackiej z pierwszego miejsca 47. notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dodam, że głosować może każdy. Stary, młody, wysoki, niski, z brodą, bez brody, na boso czy w kapciach. I w tym momencie robimy to już z myślą o 49. notowaniu, które za tydzień właśnie ruszyła maszyna. Można już zajrzeć na naszą stronę. Dziś do zestawu wpadło kilka interesujących pozycji, nie będę ukrywał. Zestaw to, przypomnę, 100 nagrań. I od dziś nowości spod znaku Miley Cyrus, Wet Leg, Pablo Paweł i Ludziki, Chrusty, Czesław Mozil oraz... No właśnie, ale czy to jest nowe, bo przecież sam Boss nagranie wyciągnął z szuflady, a w tej szufladzie trochę ta piosenka przeleżakowała. Niemniej jednak mamy nowego Bruce'a Springsteena, możemy na niego głosować. In bloody blue, sister of Shiloh. No jak on to robi? Nagrał w życiu pewnie ze 100 płyt, chociaż o to musiałbym spytać Mariusza Owczarka. I jeszcze znalazł kilka gdzieś głęboko zakopanych. Zatytułowany ten zestaw będzie Tracks 2 The Lost Albums. To są płyty nagrane w latach 1983-2018. Bruce Springsteen, Rain in the River. Już od dziś w zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. No dobrze, była nowość, no to teraz archiwum. Dokładnie notowanie 1982. A dlaczego? No a dlatego, że jutro gitarzysta zespołu Pearl Jam, Mike McCready, kończy 59 lat. Przypomnijmy sobie miejsce 17. To było zaskoczenie, kiedy formacja Pearl Jam zapowiedziała album Gigaton właśnie tym oto singlem Dance of the Clairvoyants. Jutro 59 lat kończy Mike McCready, niezwykle charyzmatyczny gitarzysta zespołu. Piosenka zadebiutowała w 1982 notowaniu, była 4 razy na miejscu pierwszym, spędziła na liście 17 notowań. Formacja Pearl Jam i 19.20 na naszym zegarze. Dzisiaj przed nami 48 notowanie, bo jeszcze poczekalnia, przypomnę, do godziny 20. No właśnie, ale z tego, co wiemy i znamy z historii, notowanie 48 już kiedyś było. Na że lubimy nurkować w naszym archiwum, no to dziś nurkujemy właśnie w czwórce i w ósemce obok siebie. To było 19 marca w 1983 roku. A father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. To zabrzmi, ale starym słuchaczom nie muszę przedstawiać nagrania, ale są młodziacy, na pewno. Madness, Our House, miejsce 19 w 48 notowaniu w 1983 roku. Debiut w notowaniu 40, najwyższa pozycja to miejsce trzecie. No, kochamy historię listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, ale też uwielbiamy koncentrować się na tym, co tu i teraz. Pierwsza trójka, lista przebojów. 24 minuty po godzinie 19, witamy w poczekalni. No to cheers! Na 30 dzisiaj 11 pięter niżej, Skanka Nancy, Cheers, i otwieramy w ten sposób poczekalnię 48 notowania listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, pierwsza trójka. 49, o jak się cieszę, ale szkoda, że dopiero 49, Ezra Collective. Body Language, Sasha Kibble razem z formacją Ezra Collective. Tydzień temu na 50, dziś na 49. No, trzymamy kciuki. Pamiętajcie, że możecie już głosować. Aha, i możecie pisać. Lista @polskieradio.pl. 48, Careless Whisper. Ja wiem, że Pearl Jam śpiewali o jasnowidzach, ale ja takim nie jestem. 16 na dół. Bridget Calls Me Baby. Dziś 48. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. 47, Suzanne Vega. Rants incense to heaven, like the incense in a prayer. A kto jest dzisiaj z nami? Bo chyba administratorzy strony Pierwsza Trójka Słuchacze. Chyba nie, bo nie ma postu. Spotykamy się, gdzie Grabek mówi dzień dobry w mediach społecznościowych, ale też witamy w poczekalni. Susan Vega, 4 piętra niżej, Speaker's Corner. Dziś 47, 2 dwójki, 7 trójek. Marek Pawlukiewicz czuwa przy telefonie, a Ghost czuwa na 46. Dzień temu 50, dziś 46. Satanized, Ghost w poczekalni. Przypominam o tym, że 2 2 7 3, tak? Lista @polskieradio.pl i jeszcze coś miałem powiedzieć. Chyba to, że Simple Minds na 45. Oni jeszcze grają? Tak, oni jeszcze grają. Your Name in Lights, Simple Minds, 45 tydzień temu, 45 dziś. Wiem, o czym miałem powiedzieć. O tym, że dziś w poczekalni 3 nowości, 2 w języku polskim, jedna nie jest śpiewana w języku polskim. A jakie to nowości? Jesteśmy razem. Jesteśmy razem do 20 w poczekalni, do 22 z pierwszą 30. 44 Roy Cop i Robin. Pani od ekonomii w Trójce, Sylwia Zadrożna, słysząc dziś przed 19 ten utwór, mówi: a co to za miksy? A no to miksy Roy Cop i Robin, Do It Again, znowu, bo znamy przecież ten utwór od tylu lat. Dwa piętra niżej, tydzień temu 42, dziś 44 w poczekalni, a mamy 19.30, dobra pora na Gracie Abrams. Ooh, bet you think she's so cool. Kicking back. pani, która w najbliższe wakacje odwiedzi nasz kraj, Gracie Abrams, That's So True. No, myślałem, słuchacze, że lubicie to nagranie, tymczasem ono 3 piętra niżej niż tydzień temu. 43 w poczekalni do 48. Kto jest dzisiaj z nami? Kto jest dzisiaj z nami? No i go na pewno na 42. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tylko proszę mnie nie pytać, co się tu wydarzy na 50. notowanie, które już tuż, tuż. A może ktoś ma jakiś pomysł, zawsze można dać znać, jak wy to, słuchacze, widzicie. Dzisiaj póki co 48, a mamy 4 dzień kwietnia. Igo i Kości na 41. to awans o 7 pięter. Stereophonic Seems Like You Don't Know. Princess, let down your hair. Top of the tower, way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale, the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So how you doing? How you doing? Stereophonics. Poczekalni do 48. Notowania listy przebojów, pierwsza trójka. 19.34 na naszym zegarku. No i tak jak mówiłem, trzy nowości w dzisiejszej poczekalni. I oto nadchodzi pierwsza z nich. Teraz będziemy po naszym lokalnym gruncie tutaj sobie stąpali. Zaśpiewa Grzegorz Turnał razem z Dorotą Miśkiewicz. Utrata z duszą na listek. To jest tytuł tego nagrania. Wszędzie ciebie widzę i wszędzie ciebie więcej. I widzę przez powietrze i widzę cię przez deszcze. Wiatr wieje, nie rozwiewa, deszcz płynie, nie rozpływa. I zamiast mi odchodzić, to ciebie mi przybywa. Rozłączeni nigdy. Mało, a tak wiele, tak znikąd, a tak wszędzie. I lepiej ciebie widzę i coraz ciebie więcej. Tak wiele, tak znikąd, a tak wszędzie. lepiej ciebie widzę i coraz ciebie więcej. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za to, że głosujecie, drodzy słuchacze, za to, że poświęcacie swój czas, żeby przeżyć z nami co piątek przygodę. A przygoda nazywa się Lista Przebojów, a Lista Przebojów nazywa się Pierwsza Trójka. Utrata z duszą na listek. Grzegorz Turnał, Dorota Miśkiewicz na 40 jako jedna z trzech dzisiaj nowości. Piętro wyżej, też Podwórko Polskie, to chyba najlepszy dzień. Być może dziś jest pełnia moich sił. Być może świat już więcej nie da mi. Być może tak nie będzie dobrze już, bo właśnie tu stał się ostatni cud. Proszę to zachowaj. Może kiedyś wrócę. No ten głos poznajemy od razu. Micro Music, dwa piętra niżej. Dzisiaj na 39, moi drodzy. Na 39. Na 38 bez zmian. Powiem tak, Tori. Jak zawsze piękna, ciepła, urzekająca z tym jedynym na świecie głosem Tori Amos, Magic Day, bez zmian na miejscu 38. Wracamy na Podwórko Polskie. Dobry wieczór, panie Kubo. Sercem i mną, i choć ciche i blade, to Kuba Badach, panie i panowie, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie od dziś i nie od wczoraj. 7 pięter do góry, 37. Coś o tej porze dnia. 19 minut do godziny 20. Pierwsza trójka. Witamy tych, którzy włączyli radio, być może po ciężkim dniu pracy. No to luzujemy się do godziny 22. Teraz z drugą nowością w poczekalni. Administrator Elektro, córka ogrodnika... Dojść na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Bartosz, administrator Marmol, Paweł Kowalski, Maciek Dymek jako administrator Elektro, córka ogrodnika, to nowość w dzisiejszej poczekalni. W poczekalni do 48 notowania. Na 35 Damiano Dawid. You're happy with me, so call me when you break your heart. And- Wiosna za oknem, no i wiosna w piosenkach, chociaż tutaj to bardziej lato. Next Summer, taki jest tytuł tego nagrania. Damiano Dawid wykonuje, śpiewa ten utwór. Dwa piętra niżej, dzisiaj na miejscu 35. Dwie dwójki i siedem trójek. Będę często powtarzał ten numer telefonu, bo liczę na to, że słuchawka niedługo się rozgrzeje. Tak jak Blauka, która 6 pięter, dziś na 34. A jak już nasi najdrożsi chwycicie za telefon, klawiaturę czy słuchawkę, żeby tutaj zadzwonić, no to pomyślcie, jak spędzimy 50. notowanie. No przecież wszyscy jesteśmy jedną liściastą ekipą co piątek. Jakie macie propozycje? Bo 50. notowanie tuż. Lista @polskieradio.pl albo dwie dwójki i siedem trójek, albo Berlin i Amsterdam, Blauka, dziś na miejscu 34. Kim Wilde teraz, no tak, 33. Midnight Train, Kim Wilde na liście, może jeszcze nie na liście, ale w poczekalni, dwa piętra niżej, dzisiaj na miejsce 33, tak sobie poszybowała. 10 minut pozostało do godziny 20. Dobry wieczór. Dobry wieczór, trójka, dobry wieczór słuchacze, z tej strony Michał Elbląg. Cieszę się, że jest piątek, że jest lista, przed nami sporo fajnych kawałków i ponad dwie godziny dobrej muzyki, także dobre wejście w weekend. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego piątku, całego weekendu. Słuchamy. Cześć. No i wszystkie informacje na temat naszej piątkowej zabawy zawarte w tym jednym telefonie. Ale mam nadzieję, że to nie będzie ostatni na dziś telefon. Ostatnia natomiast teraz nowość w poczekalni. Gość, kolega, szanowny obywatel, nazywa się Eddie Vedder. I caught you knocking on my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Oh, damn it, storm. I hit the city and I lost my pen. I seen the needle take another name. Oh, damn it, storm. I I'll sing the song because I love me. I know there's some of you won't understand. Run to keep from running out. I've seen the needle and the damage torn. A little part of it in everyone. Cause every chunk is like a sitting soul. W 1972 Neil Young, w 2025 jego uczeń i fumfel, tak można powiedzieć. Eddie Vedder, Needle and Damage Done. No, nie napracował się tutaj Eddie, no ale proszę bardzo, dziś nowość na 32. To jest wynik, a to wszystko dzięki waszym głosom. 31 Dołci. Anxiety, keep on trying. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing. Dołci, ona też przyjedzie w wakacje do Polski. Anxiety, 4 piętra do góry, 31. I w tym momencie żegnamy dzisiejszą poczekalnię, a mamy 6 minut do godziny 20. Przypominam, w zestawie nowości do głosowania. Wśród nich Miley Cyrus. Pretend it's not the end of the world. Trójkowiczów, słuchaj, z listę programu trzeciego.